that is something that I can write. What is Captain? Big boy hugs. What is Captain? Teacher, I want to know. Want to know. What is Captain? Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Let me tell you what it's all about. But big boy wouldn't stop at all. Pussy has again begun to fall. What is Captain? Big boy hugs. What is Captain? Teacher, I want to know. Want to know. What is Captain? Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo. El más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión. Desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas. Reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. Yo soy desobediente porque practico el sabotaje. Sí. Rock. Sí, Don't Forget Your History, no oblideu la vostra història, coneixeu el vostre destí, la segunda ànsia d'aigo, el coro és que té set, i Rat Race, Rat Race, Rat Race. Això cantava Bob Marley i avui esperàvem el Julius per obrir debat amb aquesta cançó que hem escoltat, Rat Race, i volíem demanar-li què us fa pensar aquesta lletra d'aquesta cançó, quin paper polític va jugar i cultural va jugar el reggae o juga el reggae i quin paper polític i cultural va jugar la figura i la vida i l'obra de Bob Marley. Fa uns dies us anunciàvem des de contrainfo.cat que estava en marxa la campanya d'insubmissió fiscal i sembla ser que aquesta ja ha agafat forma. Compartim amb vosaltres el test que ens han fet arribar. Introducció. Denunciàvem el sistema injust que basa el seu creixement del despoli incessant de pobles, cultures i entorns naturals. Estan sofrint una dictadura financera i militar o policial basada en el deute que quan no és suficient recórrer de la guerra per no veure'ns asfixiats, aixafats, per tal macabra dinàmica. És precís generar entre totes una altra economia, defensar-nos juntes dels atacs de l'Estat i del mercat, que són cada vegada més devastadors. Hem de compartir i millorar les eines per la desobediència, sobretot no tema posar-les en pràctica. Ara que l'Estat augmentarà els impostos i les multes, alhora que vendrà més empreses públiques i reduirà cada vegada més les despeses i prestacions socials, és el moment de construir un altre sector públic que no puguin retallar. Un sector públic popular gestionat entre totes i mantingut per totes. És precís generar un teixit social nou, recuperar la solidaritat i encarar directament nosaltres la manera de satisfer les nostres necessitats. Si volem, podem desenvolupar diverses formes de lluita, també hem de poder trobar-nos i saber consensuar una estratègia global que ens permeti integrar i defensar cada una de les victòries particulars. Avui, quan clarament la injustícia és llei, més que mai la rebel·lió ha de ser el nostre únic deure. No hi ha cap la por quan hem de decidir si anem a posar fre a aquells que aniquilen el món o anem a mirar cap altre costat. Amb la indignació no n'hi ha prou, els poderosos no entenen el de diàleg. No té sentit protestar perquè bancs i exèrcits manegen el món per després deixar que es segueixin finançant amb el fruit del nostre treball. És el moment de transformar, d'afirmar, de prendre la vida amb les nostres mans. Si pensem que un altre món és possible, aquest necessitarà de recursos, aprofundim en altres formes d'intercanvi, de desobediència fiscal, de creació de riquesa. Aquí presentam una proposta de creació de recursos comunitaris que pretenem sufragar amb diferents formes d'insubmissió fiscal. Tots ens beneficiarem d'aquesta iniciativa, així que és important que tots ens fem partícips. Sí, aquesta campanya d'objecció fiscal agafa forma i els projectes autogestionats que es presenten podreu trobar més informació sobre ells a contrainfo.cat. És la Caixa Resistència, una impremta col·lectivitzada, Eines per la Soberania Alimentària i Places Populars, proposta encara per consensuar i es debatrà a la propera assemblea. Equip Audiovisual, proposta encara també per consensuar i altres projectes. El com fer-ho ve a dir això. L'objecció fiscal és una proposta assumible per totes aquelles persones que treballen legalment i no volen exposar-se a grans riscos de multes o penalitzacions. Podeu trobar tota la informació sobre aquest tema a les pàgines 12, 13 i 14 del manual, i així com el següent enllaç: com fer-ho, riscos, assessorament. També teniu l'àudio de la xerrada explicativa sobre la desobediència econòmica que va tenir lloc a Manacor no fa molt i que va organitzar el col·lectiu Arrels, que també s'ha sumat a la campanya. A Palma ja hi ha un grup format que està fent assessorament a col·lectius i individus interessats en fer l'objecció fiscal. Les reunions són els dimecres a les 8. Aquest dimecres 30, les interessades quedarem al Jardí de Picur, Hort Urbà i Plaça Popular Col·lectivitzada, al carrer Avinguda Bisbe Maura amb Joaquim Maria Bové, 2 minuts del Parc d'Estacions. Serà a les 7:30, allà ens trobem. Es prega puntualitat perquè d'aquí anirem a un altre lloc més còmode per explicar els dubtes i fer l'objecció fiscal amb ajuda d'altres companyes que ja l'han fet, però per això necessitareu portar l'esborrany de l'any passat, un telèfon mòbil o les dades de la vostra declaració. La resta ho farem plegades. Tota la informació està adjunta i si esteu interessades en fer més difusió podeu contactar per coordinar-vos amb mallorca@derechoderebelion.net. Thank you. Doncs tenim el company Safa, i jo, hem fet la telefonada i veurem si podem xerrar d'aquesta Rat Race. Ei, Safa. Safa, estàs ahí? No tenim la connexió ara mateix. Ei, hermano. Estem aquí amb Ràdio 77 de l'Ateneu Llibertari a Palma, a Mallorca. Y bueno, hem posat una cançó, hemos puesto una canción para empezar este programa y era Rat Race de Bob Marley. Y volíem demanar ahora qué significa Bob Marley, el reggae, la política cultural. Y un poco pues cómo va por ahí, que vuestras luchas, el templo afro y demás. Y pues sí, estas son nuestras preguntas. Y sí, si puedes contarnos un poco pues cómo va por allá y no sé. Órale, pues ya te digo, claro que sí. Hemos puesto la canción de Bob Marley, Rat Race, y preguntábamos un poco qué significa esa letra y la figura de Bob Marley también. Pues yo, la figura de Bob Marley para mí, ante todo, es un artista creador afrodescendiente que defiende más al pueblo afro con sus músicas, con sus luchas. Y aparte del pueblo afro, defiende más al pueblo oprimido con su música y con su lucha. Y es un grande. Dime, aquí estoy, más preguntas. ¿Y qué trabajo desarrolláis con Templo Afro en Tabacalera y un poco qué repercusión tiene el reggae para esto? Pues con Templo Afro en la Tabacalera intentamos visualizar la comunidad afro, la comunidad negra en Madrid, que existe desde siglos. Que existe desde hace años y años, que ya el sistema está haciendo olvidar. Pues desde el Templo Afro intentamos visibilizarnos más y pues enseñar que los africanos, los afros, no hemos venido solo por la inmigración. Estamos en España desde los 1100 a 1200 estamos aquí en España. Largo rato, hermano. Soy una persona que representa la comunidad afro, pues tenemos Juan Latinos, que ha sido un catedrático afro, lo primero que han estudiado en la Universidad de Granada. Así que, pues, desde el Templo Afro, con el Templo Afro queremos visibilizar más la comunidad negra, porque en España existimos, aunque el sistema no nos reconoce, existimos. Y bueno, y tenemos otro problema, que es la tabacalera en sí misma, que es un conjunto, que tú lo sabes, un conjunto de blanquitos que no quieren ver. Ya sabes, pues estamos ahí luchando para visibilizarnos en la tabacalera y en España. Así es. Bueno, también desde aquí daros la enhorabuena por el trabajo que se está haciendo y de algún modo también... invitaros a seguir, ¿no? A seguir luchando en esta línea y bueno, que sepáis que vais a tener pronto noticias de Mallorca, que estamos mirando de construir alguna posibilidad de encuentro, como os decíamos el otro día, y a ver si podéis llegar y podemos encontrarnos con vecinos y vecinas de esta isla que también vienen de África y que, bueno, no sé si tienen tan presente la lucha de los Black Panthers como se tiene allá. Bueno, aparte de Black Panthers, yo lucho realmente para la comunidad afro y la gente oprimida que están en España, ¿no? Que el sistema no quiere reconocer, ¿vale? De hecho, estoy por aquí ahora viajando, estoy por Alemania, Suiza, viajando, intentando ya a fusionar más, a armonizar más las luchas que tenemos. ¿Ah? Y en Mallorca, pues los hermanos de Mallorca les mando más bendición y abrazo grande, que estamos aquí, que la lucha se continúa. Big up yourself. ¿Más preguntas, el maestro? Buenísimo que hayamos hecho esta primera prueba de ràdio amb contacte amb Safa Diallo del Templo Afro de No Limit, i bueno, un artista de Madrid, provinència africana i molt conscient del que són les lluites socials i la necessitat d'enxarxar lluites i de visibilitzar-les perquè no es quedin al gueto i per anar més enllà del gueto. Mom and Dad and Ayari. Saben por qué me voy, así que no llenaré hojas tratando de explicárselos. Va a ser muy largo y duro el camino y nuestra seguridad depende en gran parte de la discreción y el silencio. Era una flor con tallo de acero. My revolutionary ardor is being replaced by the kicks I get out of going to a party and being admired by many boys. I've had a sort of hazy feeling as though I'm really sick inside. Això era el tràiler de la Flor de Otomí, en Otomí, un documental seleccionat per concursar a la categoria de millor documental mexicà al Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. I per què? Per què ficaven Flor en Otomí? Doncs perquè hi ha una dona, Deni Prieto, que consideren que és una llavor de l'exèrcit zapatista de lliberació nacional. Rompem el silenci. Per fi, després de 38 anys, la germana, la cosina, l'amiga, el núvio, el tio, els veïnats, parlen, diuen, comparteixen, reflexionen, denuncien. I Luisa Riley recueix les seves veus, els seus records, els seus trossets de vida i es junta, discreta, amorosa, eficaç, en el documental Flor de Otomí. Flor en Otomí. Deni significa Flor en Otomí. Des de fa 38 anys, des d'aquell 14 de febrer del 74, Deni Prieto Stock segueix tenint de 9 anys d'edat. El seu rostre es conserva intacte en les fotografies que mostra a una nina que estimava els descans i que sortia a la regadera amb un gorret de bany empapat, envoltada amb una tovallola, una nina molt germana de la seva germana Yari. Ni tan sols o una mica major que ella i per això mateix amiga i còmplice. En qui jugava a crear mons de plastilina on hi havia rics i pobres. Això provocava compassió en Yari i en canvi a Deni l'enfadava molt que hi hagués injustícies i desigualtats. Les dues llegien en veu alta El Cuervo de Garalan Poe. Eren àvides lectores perquè eren filles del dramaturg Carlos Prieto Argüelles, mexicà, i d'Evelyn Stock, neoyorquina d'origen rus jueu. Eren seguidores de Rius i disfrutaven a Mafalda, llegien els clàssics, amén de poesia i literatura llatinoamericana. Durant l'entrevista que es va tornar a parlar a Yari, fa menció especial a Manuel Escorza i el seu redoble por Roncas i Gran Bombo el Invisible. Els joves Prieto Stock llegien molta literatura anglesa perquè eren bilingües i la seva mare havia après als Stock el gust de la lectura. A Yari així ho explicava. Arribaren de Rússia sense res. L'entreteniment foren els seus llibres, eren els seus passejos. Quan nines, en el mes de novembre, el seu pare comprava l'Universal perquè era el diari que es publicava major quantitat dels anuncis de cases i d'apartaments per rentar. El mudaven cada any, en gener. Era una bogeria. Els pares no tenien propietats ni casa ni cotxe. Elles, nosaltres, es referia a ella i Deni, canviaven molt d'escola, canviaven de barri i aquesta era una de les raons que no estan tan clarament descrites en el documental per les quals estaven obligades a ser l'una per l'altra en una relació que anava més enllà del fet que eren germanes. En primer lloc, vivien en un món estrany i en segon, no hi havia molts amics quan eren nines. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos. Y revolucionemos. Presentación de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos estudiantes del ITAM, estudiamos ciencia política. Soy Fernanda Poblete, estudio Derechos Humanos en el claustro de Sor Juana. Somos amigas, bueno, ella es mi mamá. Mi nombre es Oliver Nava González, estudio en la Libre de Música, tengo 18 años. Mi nombre es Luis Arriaga y estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Andrea Villegas de la UNAM, estudio Comunicación. Somos estudiantes del ITAM, estudiamos ciencia política y bueno, nos mueve mucho el proceso electoral. Estamos enojados, como bien se puede dar cuenta uno, con la mala información, los sesgos que hay. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad para informarnos donde queramos, pero no así la mayoría de las personas del país y por eso queremos hacerlo notar. Levantar, no sé, la voz, levantar inquietudes para que la gente busque más medios alternativos. Las redes sociales han probado ser un gran medio de difusión, pero volvemos a lo mismo, es muy limitado. Entonces, pues sí, contamos con publicaciones independientes, con jóvenes estudiantes de provincia. Yo creo que la radio llega a muchos lugares, sobre todo. y, híjole, pues movimientos y dar como pequeños shortcuts de información, hablar sobre las plataformas realmente de los candidatos, nosotros que estamos informados, pues ofrecer lo que conocemos, pero ya digerido. Es que eso es lo curioso, yo también pienso que un poco de esta información quizá mal coordinada es por la premura y la espontaneidad del movimiento, ¿no? Surge miércoles y, bueno, el 11 de mayo me parece que es lo de la Ibero, la semana siguiente se organiza el ITAM. Apenas creo que se están gestando los objetivos concretos de este movimiento. Democratización en los medios y medios, si son sesgados, que publiquen su fuente, ¿no? Y en ese sentido, que mantengan su objetividad, que estén a favor de un candidato, pero que digan quién y por qué o quiénes los financian en eso, ¿no? Y a través de ese proceso, la gente puede informarse, puede tener una gama de oportunidades para decidir y emitir un voto más informado. Santa Sonia Salcedo Guzmán. ¿Por qué está aquí? Pues estoy aquí por la justicia, porque ya estoy cansada de escuchar noticias manipuladas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de lo que se está hablando hoy en día, del Peña Nieto que dice que no salía él en televisión. Yo lo veía un día sí y un día también, y otro día también. O sea, era tremendo como lo querían subir como la espuma. Y estoy aquí porque estoy indignada ante la manipulación de las noticias siempre. Y que aburran al pueblo, porque ¿qué es lo que dan? Telenovelas, Chavo del Ocho, boobies y pompas. Eso es lo que dan, pura porquería. Yo creo que esto va a seguir, porque no es posible, no podemos callarnos. Ya, yo siempre me he manifestado, no es esta la primera vez contra Televisa ni TV Azteca. No, ya tenemos años de cansancio de esto. La manipulación de subir a un monigote que van a... Es un monigote, o sea, va a ser manipulable porque él está vendido con todo mundo de dinero. ¡Un mensaje! Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. Doncs sí, tot un àudio que ens arribava des de Mèxic amb molt de potencial revolucionari. Evidentment no podem deixar de banda els companys i companyes de desinformemonos.org, que estan fent una feina brutal de periodisme de baix i que doncs, ens plau compartir amb vosaltres que ens escolteu tota aquesta dinàmica d'enregistrar el que està passant als carrers del DF i que per això doncs, no... ens demostra, no, el que deia el Diafa també ara fa poc, que estem en un moment en el que està clar que la lluita doncs continua, no? You got to do prison mode style. denunciar aquestes desenes de milers de joves de més de 15 universitats públiques i privades que han sumat les seves veus al moviment Jo Soy 132 per exigir el fi de la manipulació mediàtica. Un crit de Somos estudiantes, no somos acarreados. Els joves manifestaven el seu enfadament, inconformitat i les seves ganes d'actuar contra la manipulació. Aquests també han estat uns dies de lluita i de vagues al sector de l'ensenyança a la península i també a l'illa. Així doncs, aquesta vaga, aquesta lluita, ens situa al centre de la lluita. La dreta del govern espanyol va aprovar recentment retallades en l'educació per 3.000 milions d'euros. Entre les mesures es troba la pujada de les taxes universitàries. En resposta, es va realitzar una vaga unitària al sector de l'educació pública amb mobilitzacions a pràcticament tot l'Estat. Els sindicats van xifrar el seu seguiment en la vaga d'un 70%, mentre que les mobilitzacions al carrer foren massives. Desenes de desenes de milers de persones a cada ciutat. El govern va fer amagaments de respondre amb detencions i desplegaments policials. A algunes ciutats, les mobilitzacions encara continuen. Sols una setmana després del multitudinari aniversari del 15M, els carrers s'han tornat a plenar de resistència social. En aquesta ocasió, el vector a través del qual s'ha desplegat la política de moviment ha estat l'educatiu, una formidable confluència de lluites que abarcava des de les guarderies fins als doctorats, passant per tots els graus de l'ensenyança que ha acabat als centres educatius, a tots els llocs del món, en una modalitat de vaga general sectorial desbordada. Una vegada més, les maneres de participació institucional habituals previstes per un règim dels més diversos sectors de l'educació han recorregut així un empoderador entramat d'estructures de mobilització, plataformes, assemblees, acampades, que per mitjà de la invocatòria i la crida a la mobilització, el 22M ha aconseguit batir rècords de participació i obrir noves perspectives mobilitzadores. No és casual que aquesta hagi estat la primera gran projecció del 12M a 15M, ja que les dretes estan posant en joc en aquesta legislatura. No és una gestió més o menys conservadora dintre dels marges d'implementació previstos pel règim. L'educació es troba, de fet, en la reconfiguració mateixa de la constitució material sobre la que es vol projectar l'encaixament perifèric de l'Estat espanyol en el marc europeu d'un desenvolupament extremadament desigual a favor dels centres històrics del capitalisme europeu i en perjudici de les perifèries del mateix. A la vista està, per qui vulgui valorar-ho, que el camp antagonista sobre el que s'han projectat les mobilitzacions d'avui no és un altre que el de la definició del lloc que correspon al Regne d'Espanya en el si de la Unió Europea. Comandament espanyols, la composició social del qual es nuclea entorn a la lumpen oligarquia i el seu projecte històric de subalternitat respecte a l'Europa productiva, resulta evident que el paper en què s'ha subdesenvolupat geohistòricament el model espanyol deu ser limitat en les pròximes dècades a la condició de colònia turística, fonamentalment europea i en trànsit efímer pels mercaders del capitalisme global que s'espera pal·lint en temporada baixa el forat deixat pel turisme de masses. No per res han estat els projectes d'Eurovegas i Fèria Global de la telefonia mòbil els emblemes amb els quals s'ha volgut fer oferir una sortida a la suposada crisi. Així les coses, sembla clar que el que es pretén és emfatitzar l'única via d'escapament que queda a la lumpen oligarquia enrere la liquidació de qualsevol projecte industrial i o tecnològic en les darreres dècades. No importa si per això s'ha de dilapidar el descomunal esforç inversor realitzat en programes de beques, en inversions i infraestructures, en manteniment de cicles educatius, entre d'altres. Tot això pot ser sacrificat en aquest devenir neocolonial de subalternitat i dependència de l'Europa més rica. Per això, el que avui està en joc no és un reajustament o un retall, sinó tot un model productiu. El regne d'Espanya, l'intel·lect col·lectiu i una força de treball excedentària en capacitats cognitives ha crescut molt per damunt del projecte subsidiari de la lumpen oligarquia. Tot una generació desbordada en l'actualitat, les capacitats intel·lectuals del comandament i aquest es veu superat, especialment des del 15M, per una composició tècnica de l'antagonisme que ja no encaixa en els esquemes de la colònia turística. Si més no, la pudor s'ha tornat a obrir l'espita de la migració, la confiança de desofegar la contestació social. Tot i així, la jornada d'avui i les llums resulta insuficient per frenar el progrés del moviment. Arribats a aquest punt, el moviment arriba a un punt crític del que dependrà en enorme mesura el seu propi èxit. O bé es deixa domesticar en els marges de la representació institucional previstos pel règim, mentre el comandament ho va desconstituint de manera paulatina però inexorable. O bé aconsegueix reconfigurar els seus repertoris d'acció col·lectiva i deixa de queixar-se planyiderament davant de les autoritats al servei de la lumpen oligarquia per assumir la seva pròpia autonomia. En aquest ordre de coses, des del 12M a 15M, s'ha vengut desplegant de manera continuada un original laboratori de lluites metropolitanes. Sota el hashtag Ocupi Mordor primer i més endavant, sota altres com La Caixa és Mordor o el de avui mateix 22M a Mordor, el 12M a 15M s'ha projectat més enllà de les limitacions que el volien reduir als dispositius de la societat de l'espectacle i ha aconseguit modificar el target primer del 15M. I és que amb una dreta entregada a la lumpen oligarquia i amb majories absolutes en el Parlament, convençuda del projecte subaltern de la colònia turística, està clar que el moviment no es pot permetre ja aranyar en els marges de la negociació política que avui ni tan sols ofereixen al règim, sinó que s'ha de decantar de manera decidida per alliberar el coneixement per mitjà d'una estratègia antagonista i generar les bases institucionals sobre les que instaurar el seu propi govern, el règim polític de lo comú. Conquest, La proposta des d'aquesta campanya de Dignitat Rebel, des de la nova Dignitat Rebel, educació lliure i comunitària. El sistema educatiu estatal és el principal aparell d'adoctrinament de la societat. La premissa és que l'educació és una mercaderia més i no un dret humà fonamental. Les institucions no tenen legitimitat per educar les noves generacions en benefici d'un mercat capitalista enfocat al consum, la competència, la violència i l'individualisme. Obsessionades en deshumanitzar la persona, redueixen l'activitat de l'aprenentatge a la memorització, la repetició, la rutina i l'avaluació. A més de rebel·lar-nos contra el sometiment de la infància davant de les institucions educatives imperants, hem de practicar el dret a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la vida, sense haver d'assumir el pagament del preu que imposen les institucions públiques o privades encarregades de l'ensenyament. Compartim el coneixement i aprenem a crear iniciatives autogestionades per defensar les potencialitats humanes que el sistema tracta d'aniquilar. Iniciatives d'educació lliure, les escoles lliures i diverses experiències educatives sorgides en comunitats, centres socioculturals o sovint també a partir d'iniciatives promogudes per famílies neixen amb la voluntat d'estimular el creixement integral de la persona i fomentar-ne la plena autonomia. La base de les pràctiques educatives lliures es troba en l'expressió lliure, l'estimulació a través de tots els sentits, l'experimentació i la creació conjunta en què es fomenta la llibertat personal i col·lectiva. Les múltiples línies pedagògiques existen, mostren la diversitat de matisos en llurs pràctiques. Així podem trobar el mètode Montessori, la pedagogia llibertària, el mètode intuitiu Pestalozzi, l'educació popular, entre moltes d'altres que poden reinventar-se o aflorar amb l'experiència. Existeixen diverses iniciatives en aquest sentit. Alguns exemples són les xarxes d'intercanvi de Catalunya, les XIC, que funcionen i d'altres llocs del món on les persones participants ofereixen i reben coneixements, tot potenciant l'intercanvi relacional i la cooperació comunitària. Un altre exemple a Catalunya és la xarxa d'educació lliure, que acull i relaciona moltes iniciatives i projectes d'educació lliure. A nivell peninsular hi ha l'associació Otra Escuela es Posible, l'associació Libre d'Educació o el col·lectiu d'Educació Libre, que tracten de vincular persones i col·lectius que desenvolupen models alternatius a l'educació oficial. Necessitats d'investigar, conèixer i aprendre són presents al llarg del cicle vital. Per això, diversos projectes s'enfoquen a donar l'oportunitat d'accedir al coneixement a totes les persones, sense cap altre condicionament que el de l'interès per aprendre i el desig de fer créixer la curiositat i la imaginació. Les universitats lliures sorgeixen en aquest context i a més de proporcionar els continguts, doten la societat d'eines que faciliten el seu alliberament. Cal trobar la manera de coordinar aquestes iniciatives per establir de forma sòlida les bases del sistema educatiu que volem. Així doncs, marquem des d'aquesta campanya un camí cap a un sistema educatiu autogestionat, amb oficines d'educació i espais d'aprenentatge col·lectius. La xarxa educativa de què parlem la constitueixen ja informalment del conjunt de projectes d'escoles lliures, biblioteques socials, universitats lliures i totes les iniciatives que hem anat coneguent al llarg dels programes de Dignitat Rebel. Agraïment d'un escrit d'en Amadeu que va viure tot el que va passar a Bunyola i el que diu és això: el millor del que va passar dilluns va ser veure Bunyola convertida en una gran festa popular, reivindicativa, alegre, l'essència de la festa. Es va sentir orgullós de ser bunyolí, més que mai, de veure el poble ple de gent diversa, fantàstica, que gaudia d'una jornada històrica i festiva, fent un gelat a la plaça, una canyeta o un refresc esperant l'arribada del president en la calma, però amb ganes, banderes de colors, camisetes diverses, gent diferent, grans i petits, nascuts al poble i a l'altra banda del món, mares amb infants, joves independentistes, les treballadores del Joan Marc, els mestres, etc. Són moltes les persones ofeses amb les decisions i les formes del govern. Són molts els bunyolins que quedaran sense feina, que es veuen amb un futur complicat per ells o pels seus fills, gràcies a les decisions i les formes del govern. I Bunyola era una festa per damunt de tot. L'esperàvem i el president, però sobretot ens retrobàvem a nosaltres mateixes, els bunyolins, com a poble alegre, unit i combatiu, com deia el poeta, després d'anys, crec jo, de romandre en una espècie de son dolça i profunda que ens tenia com apagats. Com més passen les hores, més al·lucina tot plegat. Ara ja li sembla una al·lucinació borrosa i difuminada. Sembla mentida com la ment s'espavila en esborrar els mals records i mantenir els bons. Però el moment en entrar dins d'aquell forat de merda, fosc i brut, per passar-hi no sabia quant de temps, en estar-s'hi damunt d'aquell matalàs pollós més vell que ell i veure la flaçada ronyosa que donaven per tapar-se, menjar aquell panet raquític sense un puder raig d'oli, sabia que allò no era ni una al·lucinació ni un malsol, tan sols en les putes ganes revengistes d'humiliar-nos per joves i per mallorquins. Hores d'ara devia haver contat la història dels fets més de 30 vegades als amics, als periodistes, a la jutgessa, així que ja no vendria d'aquí, però més vol que quedi ben clar que per qui encara no ho sàpiga o dubti, l'únic acte de violència, l'única actuació violenta que hi va haver a Bunyola va ser la de la Guàrdia Civil, la qual cosa va anar de la següent manera. La gent s'anava concentrant a la plaça Bunyola fins a les 20 hores, eren més de 400 de tot tipus condició esperant l'arribada del president Bauçà. Un comboi de 3 o 4 jeeps de la Guàrdia Civil intentar passar per allà, pura provocació, i espontàniament la gent, tota la gent de tot tipus i condició, s'asseia enmig del carrer aplaudint, rient, picant les cassoles i fent mamalletes. Tot seguit, el gran grup s'acostà als jeeps, els envolta, però sense tocar-los, només aplaudint, xiulant i alçant les pancartes. Ni una empenta, ni un copet, a cap roda, pura festa. Després d'una estona passaren els jeeps per entre un cordó de seguretat de guardes civils, més quan es va veure la primera empenta, la d'un dels guardes va fotre un enlot, aleshores encara no coneixia en Joan. Des d'aquell moment no li van llevar l'ull de damunt. Bauçà no venia i el comboi ja havia passat al llarg de la plaça, tampoc veien el batlle ni ningú semblant, el poble estava segrestat per un petit exèrcit de guàrdies d'assalt, autèntiques forces d'ocupació. En aquells moments ells eren l'autoritat. A la policia local encara ara la cerquen. Un grup de joves i tan joves no volien donar la festa per acabada i volgueren seguir la comitiva militar fins a l'estació, a la sortida del poble, potser com una escenificació de la seva expulsió pacífica de Bunyola. Els bunyolins expulsant les forces d'ocupació, en Joan, en Roser, en Toni i jo, tots quatre es veu que pensaren en el mateix d'anar amb ells. La seva sorpresa i admiració va ser quan va veure que amb dues dallonses els atlots s'asseien davant dels jeeps una altra vegada, barrant-los el pas per sortir del poble per protestar, per mostrar-los a la cara la indignació de la seva presència provocativa i ofensiva. Així doncs, gràcies a tu, Amadeu, per aquest escrit i bueno, que vagi rolant. Gràcies, Aina, per haver-nos-ho enviat. Si l'art ets tu, Hidro, que el grafiter ens envia aquest escrit, l'arte eres tu, estudiant de disseny gràfic i grafiter, Hidro, que parla per Desinformem-nos sobre la forma en què es mira el món de l'art. Ell descriu la seva pintura com la forma d'expressar les emocions i els sentiments que altres tendeixen a amagar. Dit Hidroc, perquè hidro és aigua i el meu treball es basa en formes orgàniques i de sentiments als quals els hi don forma de fluid. Per mi l'art és un reflexe del que penses, del que sents i del que ets. Les expressions plàstiques es tornen art quan arriben a transmetre tots aquests sentiments. Sense necessitat d'una explicació, quan reflexes tu ser en una pintura. L'art ets tu. És una forma d'expressar tot el que constitueix una com a persona. Èxits o coses que desitges, les que no vols. Tot el que conforma es pot plasmar en un quadre o una paret. El punt és expressar-te. Alguna cosa, per molts, ha deixat de costat. Doncs vivim en una ciutat en complet moviment i no oblidem de lo natural, dels nostres sentits, dels nostres sentiments. I sí, abans de Abans de passar a repassar una mica el que és l'agenda de contrainfo.cat, volem també una... ens arriba als Estats Units, geografia, els nostres i Mèxic, els nous pensaments que nutreixen els moviments socials i ànsies de lliberació i la creació d'una nova societat. Avui, com deien, ja venien notícies de Bunyola i és que avui a les 8 i mitja hi ha una concentració de rebuig a l'actuació dels cossos de seguretat pel fet ocorreguts aquest dilluns 28 allà mateix, al poble de Bunyola. Passada ràpida de l'agenda dels pròxims dies, destacar l'assemblea d'indignades de Capdepera, on podreu trobar també els companys i companyes de Dignitat Rebel. I bueno, hi ha alguns concerts, una acció a Serenal, Mercadet Solidari ja dia 2, la Campallengua, que comença fort, també crec que s'ha de xerrar i està encara per definir, però segurament estiguem allà a Ràdio 77. I bueno, hi ha una concentració contra la persecució del company Canyamero, del Sindicat Andalús dels Treballadors i els jornalers de Son Monte, dels quals en aquest programa Dignitat Rebel fèiem fa unes setmanes una connexió amb una de les seves participants. Així doncs, a les 11 del matí, la jornada mensual de l'Hort Popular del Jardí d'Epicur, podreu trobar diverses activitats al voltant del que és la necessitat de l'assemblea. Hi haurà una paella i una tramponada i es farà intercanvi de roba i llibres per material d'hort. Ja per dia 3, primera trobada Sula a Puerto Colom. Això estem xerrant ja d'autogestió energètica. Una acció convocada a Cala Blanca, també Salvem Cala Blanca i la trobada de corals contra el tancament dels hospitals General i Joan Marc. So a lot of people going to have to stand up and fight now. Sí, una vegada més, així acaba un programa de Dignitat Rebel. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Podreu descarregar els àudios a 77.wordpress.com i també a la pàgina serratramuntanasierramaestra.wordpress.com. I doncs seguim amb la tarda de ràdio a l'Ateneu Popular de Ciutat. Estem fent barra d'autogestió pel col·lectiu Ràdio 77 i seguim endavant, sa darrera. It's A lot of people won't get no supper tonight. I say, but remember to praise Jehovah, and he will guide you in the Magiji. Mama Liba, Mama Liba, Lo, Baba Liba. que no importa. Si va tal cual, protes igual. Hará parará, ni la familia no soporta. Escolta, cambia de actitud y dona-li la volta. Cambia en part dins y tanto sembla revolta. Chapa la boca, calla y asco a volta. Cuando ningú t'escolti, digas que faràs. Cuando ningú et suporti, de què disfrutaràs. Cuando la penya es fa empanir, de quin pal vas. On t'amagaràs, on t'amagaràs. Cuando ningú t'escolti, digas que faràs. Cuando ningú et suporti, de què disfrutaràs. Cuando la penya es fa empanir, de quin pal vas. On t'amagaràs, on t'amagarem. De quin pal vas, eh? Que vaya, no m'equivoco, que va, tio, jo soc perfecte. Ja no pintis res. Quan ningú ja no et pari més pel carrer, no. Quan les teves paraules no vulguin dir res, el teu missatge ha perdut tot alè. Les teves passes ja no saps per què no et porten enlloc, has perdut el caché. Si totes les mentides se'n van per la dutxa, i ets incapaç de reconèixer que t'equivoques. Si totes les mentides et mengen per dintre, i al final tothom estarà cansat de tu i del teu joc brut. Perquè quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs. Quan la penya es fa empanir, de quin pal vas. On t'amagaràs, on t'amagaràs. Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs. Quan la penya es fa empanir, de quin pal vas. On t'amagaràs. Moltes gràcies a tota la gent que ha vingut a fotre aquí el seu amor, el seu respecte, el seu temps, el seu carinyo en aquest projecte. Quatre nens directament des del barri de Sant. Amor, estaco a tots. Cansat de tu i de teu joc. Y vas cogido de su brazo. todo tipo de red social. Hey, aunque estés en el lavabo, abro un circuito cerrado con el cual te pueden observar. Vigila lo que haces siguiendo tu rastro como un animal, y siempre pensando en cómo cazarte para poder tu vida dominar. Sus planes de lo más abominable, usan y abusan de su autoridad, entienden y sienten todo su mandato, y va a ser difícil poder escapar. Tienen tu tiempo más que controlado, tu cerebro está lobotomizado, con la tele te tienen atontado, con sus mentiras por todos los lados. Quieren tenerte identificado, pues esa es la base de todo su reinado. Es complicado, es delicado, es como estar maniatado. Y sabes, no hay escape, no hay escape, no hay lugar donde poderte esconder. Lo más probable es que te atrapen, no podrás librarte, ni no hay forma de eludir su poder. Sabes que no hay escape, no hay escape. Sabes que no hay escape, no hay escape. Sabes que no hay escape, no hay escape. Y no importa lo que vayas a hacer. Thank you. Amics i amigues, si de continuem escoltant les emissions de Ràdio 77 i estem en directe, són les 6:23 minutets i aquesta és la música que els companys mos han deixat a pinxades, la música dels Skatalites amb aquest James Bond theme i el que fem és continuar escoltant ritmes calents en les sorobaixes de Palma mentre esperam que d'aquí una estona arribarà la companya Maria Francisca amb el seu Aya Laberins. We'll be right back. I aquestes són... Aquestes són les coses guapes que té el fet de fer ràdio en directe. Recordem que estem des de l'Ateneu Popular de Ciutat i que estem fent ràdio amb gent que va passant per aquest estudi i que ens alegra moltíssim veure-los perquè d'alguna manera ens fan pensar que la ràdio és un mitjà dinàmic i que està viu. I ara mateix, no fa gaire estona, teníem aquí una persona asseguda i la volem introduir, la volem presentar i volem saber un poc més d'ella. Nom, Héctor Arnau. Sabem que és valencià i que és actor. Hola, Héctor, bones tardes. Hola, bones tardes. Què tal? Com estem? Molt bé. Conta-mos coses. Vens a Mallorca a actuar, coses que tenen com a bastant de mèrit. Ah, sí, bueno, jo fa anys que vinc ja així a actuar. Vaig començar a vindre de la mà del Loco Circo, de la vida, fa ja alguns anys. De fet, de les primeres actuacions que vaig fer així a Palma va ser a un centre ocupat, en l'escola, ja fa pues, probablement quasi 10 anys, i he seguit venint bàsicament per amistat i perquè sempre he trobat un lloc així bonic on actuar. En esta ocasió és en sa botiga de bufons i presenta un nou espectacle que es diu Mi reino no es d'este mundo i serà divendres a les 10:30 de la nit. Per la gent que mos està escoltant i que potser no sap res de la teva trajectòria o no coneix molt bé quina és la feina que has fet fins ara, conta-mos, com podries resumir un poc quin és el teu àmbit d'actuació? Sí, que jo faig... Bueno, li diuen de moltes maneres, des de performance fins a teatre d'acció, art intermig, però a mi m'agrada més pensar que és una qüestió de cabaret. Jo sóc joglar, diguem, i bufó, i... Pues així has arribat en el bon espai, ja, m'apareix. En un bon moment. I res, jo sóc autodidacta, no vaig tindre cap tipus d'educació acadèmica en este camp, i les meues primeres obres van ser en centres socials ocupats, bàsicament de València i de Barcelona. I bueno, va ser per mi un espai magnífic que m'ha permès trobar una vocació, no? O una professió. I res, en un primer instant la provocació era entrar de traje i corbata, una cosa ocupa, i dir, bueno, al contrari que vosaltres, al públic, que sois revolucionaris i bueno, gente proletària, jo vengo d'una família de classe molt alta. Mm-hmm. A partir d'ahí tractàvem un tabús dins del món revolucionari, com ho vulguis dir, i un d'estos tabús era els diners i la procedència social o ideològica. Víctor, i contem-nos com està l'escena teatral alternativa a una ciutat com València. Hi ha espais, hi ha companyies... Doncs València, vull dir, ja és una qüestió, vull dir, València i cultural en una mateixa frase ja és una cosa, vull dir, pues, prou estranya de sentir. València està tot destruït des de fa molts anys perquè hem patit o patim un govern pues, ultradretà des de, no sé si són 20 o 25 anys. I llavors qualsevol tipus de cultura ha de ser pues, dels mega events estos esportius. La qual cosa, vulguis o no, un govern també canvia la gent, crec jo. I bueno, pues, entre altres moltes factors està un exili important de gent en busca de treball i en busca d'oportunitats de creativitat o de subvencions, que, bueno, que també n'hi ha que parlar, vull dir, no és tot tan bonic, vull dir, a voltes els artistes també necessiten diners públics, cosa que ara ja pues, ens hem d'oblidar. I l'escena a València pues, encara n'hi ha gent que resistís, n'hi ha gent que té idees, però sempre a un nivell, pues, no sabria com dir-ho, menut i molt poc mediàtic. Vull dir. A partir d'ara estan les xarxes socials i els nous models del nou paradigma de fer cultura que ho està canviant tot, però encara així és una ciutat prou desèrtica per a lo gran que és. Vull dir. Però tot i això, sempre ha hagut una resistència molt, molt forta a València ciutat i també a pobles i comarques. És com que sembla que hi ha com un contrapès, no? Tenir un govern tan dretà i que realment no aposta per les coses socials si no donen rendiment, si no són vinculades a un model yanqui d'oci, però sempre hi ha hagut a València molta, molta força des de base, no? Sí, jo, bueno, és un tema molt conflictiu perquè jo visc a Barcelona i sempre em fan la mateixa pregunta, no? Quan jo sóc a València et puc dir que allí tot això que m'estàs dient no és una cosa que la gent s'entere o que la gent sàpiga de models de, bueno, de grups o de... Són coses molt puntuals i que no... Que realment la gent no és conscient de que això existís. També perquè bàsicament molts d'aquests projectes en veritat es desenvolupen fora, vull dir, a Barcelona o a, bueno, o d'una manera prou marginal. Perquè no mos contes un poc, no sé si ho has arribat a explicar, però per mi que no, un poc en profunditat o un poc en profunditat, un poc en resum, el que la gent podrà veure demà, és demà? Demà, sí. A la botiga de Bufons, en el carrer Vall d'Argent de Palma. Doncs el teatre que faig sempre és un teatre de confrontació més o menys directa amb el públic. Com he dit, és un teatre d'acció i l'obra de demà parla de la religió, no? Una cosa en la que de partida la gent d'esquerres està sempre en contra. A mi em fa preguntar-me moltes voltes per què estem tan en contra, no? Quan moltes de les propostes, per exemple, en Llatinoamèrica o en molts llocs són obrero-cristianes, no? De les coses més fortes que n'hi ha de resistència. Jo mateix soc ateo, vull dir que no... Però m'agrada molt preguntar a la gent per què no creem en res, no? I preguntar si realment no creem en... Pues en la cocaïna, en la comoditat, en la televisió... Vull dir que sí que n'hi ha moltes coses en les que creiem, no som tan escèptics com ens pensem. Llavors, bueno, a partir d'ahir vaig narrant una suposada biografia religiosa que, bueno, que m'ha fet pensar en tot este món de creences, d'ideologia, de passió, tot això. Vamos, que la crítica antireligiosa o com a mínim reflexiva a elles. I és especialment un tema que te crida a tu l'atenció, és un tema que especialment te molesta aquesta de escatacisme... Sí, a veure, sí, n'hi ha poques coses més abominables que l'Església Catòlica, vull dir, com deien en la Guerra Civil, l'única església que m'il·lumina és la que arde, vull dir, i això encara avui és un tema molt present, no? Perquè molta gent d'esquerres de la Guerra Civil que jo he conegut em deien que ells estaven en contra de que cremaren les esglésies. I encara és un tema que es discutís molt, que és molt conflictiu, però ahí falta entendre què significava en la història i encara avui en dia l'Església Catòlica en Espanya. Vull dir, és que és una... És, com he dit, no? És un òrgan d'atrocitats immenses. I hi ha gent que sempre... Clar, els qui guanya un conflicte armat és els que escriu la història i, evidentment, se compten les atrocitats que se va fer contra monges i frares que, efectivament, hi van ser. Ningú hi va haver coses molt cruels. Però tampoc se parla, per exemple, de facetes històriques com són la conquesta d'Amèrica, on en nom de la religió se va exterminar milions d'indis i se va conquerir tot un territori, se va civilitzar, entre cometes, un territori en nom de Déu, no? I de la corona espanyola. Per tant, sí que sempre ha estat una d'aquestes entitats bueno, que per la seva supervivència o per la seva acceptació sí que haurien de canviar un parell de coses i haurien de demanar un parell de perdons, m'assembla jo. Sí, sí, no? I, vull dir, i partint, per exemple, des de la Inquisició espanyola al fet de que molts historiadors, per exemple, proposen que la nostra manera de ser o de viure o moltes de les coses de la història del país es poden explicar precisament des de la repressió a les cultures que no eren la cristiana. I des d'ahí, per a enllaçar amb un tema d'actualitat, amb totes les propietats, per exemple, que encara conserva l'Església, que no són llocs de culte, vull dir, que ja no és que em pareguen bé els llocs de culte, però que són pàrquings, són negocis, són, vull dir, tot tipus bueno, d'avantatges que tenen simplement perquè són la religió oficial, encara que la Constitució no ho sancioni així.